right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, sper că sunteți pregătiți să începem împreună o nouă ediție de Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100 ocupat de Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza pe 99, Chris Lake cu Sundown, 98 Maroon 5 și Christina Aguilera, Moved Like Jagger. Ne oprim pe locul 97, prima piesă pe care o ascultăm azi, Pico cu Venga. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Cu Venga, locul 97, pe 96, Cheryl, Call My Name, 95, Anda Adam, Say Goodbye, 94, Felipe și DJ Bon, Micaela, locul 93, ocupat de Pitbull, Back in Time, pe 92, Da Bop, locul 91, Calvin Harris, Feel So Close, pe 90, Stroke 69, Jamaica, pe 89, Eminem featuring Rihanna, Love The Way You Lie, 88, Tayo Cruz și Pitbull, luăm o pauză și ascultăm There She Goes. She's a pro. When she walk into the room, she makes sure that you know she's a

Play and Win și Ina India, locul 84, pe 83 Delia Matache, Omadeo, un loc în urcare. Tot un loc în urcare până pe 82 Bruno Mars, The Lazy Song, pe 81 coboară 5 poziții Maximilian cu Sophie. Mergem mai departe pe 80 Roa cu Daya, pe 79 Grasu XXL, Lara Song. Locul 78 ocupat de Lucuan de Moga și Livi Teodorescu. Vreau să ascultăm chiar acum Electronic Symphony în urcare 4 poziții. Gașca întreagă a participat la realizarea acestui hit Electronic Symphony, locul 78. Pe 77 DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe 76 Mike Diamond's Reason to Feel Love. Ne oprim pe locul 75 pentru Florida și Sia cu Wild Ones. I

Dice, hitul cântat de Laura, se clasează pe locul 72 în Airplay 100, pe 71 Low Deep Tea cu Big Love și cred că este timpul să auzim în difuzoare prima recapitulare. Enjoy! Number 80. Dăm un mare party de 1000 de zile. Dăm un mare party și se intră. Number 79. Number 78. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Pe locul 70 se instalează Deep Central cu Speed of Sound. Locul 69, Shana cu Outuri, care de 21 de poziții. Pe locul 68 coboară două locuri Don Omar și Lucenzo cu Danza cu Duro. Imediat, hitul de pe locul 67, Andreea Bănică, Could You? Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 67. Sunt Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Feeling sound. Săptămâna aceasta hitul cântat de Andreea Bănică se clasează pe locul 67, pe 66 Stroke 69, Beautiful Smile, pe 65 Spike și Guess Who cu Lumea Mea urcă 8 locuri. În staționare pe 64 Grasul XXL cu Turbo Fin. Este momentul să o invităm în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia cu un hot release. În ultima vreme, ce mai face David DJ? Părea că, nu știu, ori a plecat într-o vacanță prelungită, ori s-a retras din muzică. Nici vorbă de așa ceva. Talentatul producător șurubărea de zor în studio, a găsit-o pe Ami și i-a dat piesa potrivită cu vara de care încă ne mai bucurăm. Trumpet Lights este hot release la finalul acestei săptămâni. În Airplay 100 ascultăm Ami. ¿Qué está pasando, mi amor? Amintesc, hitul se numește Trumpet Lights, ocupă locul 63 în această săptămână. Pe 62, Vank și Antonia cu Pleacă în urcare, 3 poziții. Locul 61, Paraziții și Dan Lazar, toate-s la fel. Un hit care urcă 6 locuri și este timpul pentru o nouă recapitulare la Kiss FM în Airplay 100. Number 70. Number 68. Number 67. Number 66. Number 65. Lasă-mă în lumea mea, tu te nu mă aștepta. Hai toate babetele sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă lai mare. Mă lai mare. Ce să zic, tu ce poți să zic? Number 63. Number 61. Toate te fac să te simți vinovat și toate durmează că-ți faci de cap. Suntem în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 60 este ocupat de Vank, Scapă-mă de ea. Pe 59, Alex Mica, Dalinda, în coborâre 3 locuri. Pe 58, Narcotic Sound și Christian D cu Vai, în urcare o poziție. O poziție câștigă și Guess Who împreună cu Demoga, tot mai sus este pe locul 57. Vă invit pe locul 56 pentru Jennifer Lopez și Pitbull. Ați ghicit? Dance Again, One More Time. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day.

Scapă-mă de ea. Number 59. Între timp am ascultat recapitularea ultimelor 10 locuri parcurse împreună în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, rămânem împreună. Locul 50 ocupat de Michel Teleo, pe 49 Ora Dion cu Friends. Vă invit pe locul 48, Manila Maniacs și Kea, Crazy Love. Black and heavy, they try so hard to reach. plecăm de pe locul 47, unde în această săptămână se află Adrian Sână și Sandra N cu Angel. Pe 46, Andra, What About Us, coboară 7 locuri. Pe locul 45, urcă o poziție, Fly Project, Back in My Life. Home of the hits, Airplay 100. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. In My Life, cel mai nou hit de la Fly Project, se află pe locul 45. Pe 44, DJ Project și Adela Popescu coboară 6 locuri. Pe 43, coboară 2 locuri, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. Imediat merge pe locul 42, unde ne așteaptă Julia, Vorbe Goale. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100, number 42. Și tot ne mințim, nu putem reaprinde iubirea ce astăzi încă se simte. Airplay 100, only on Kiss FM. Nu mai doare. azi la sarmene jos, nu mai doare, nu mai doare. Ascultat-o pe Julia și hitul ei clasat azi pe locul 42. Pe 41 se află Alex Mica cu Breathe și este din nou timpul ca în difuzoare să se audă o nouă recapitulare. Enjoy! Number 50. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Number 49. Mergem mai departe tot împreună în Airplay 100 la Kiss FM, locul 40 ocupat de Adele, Someone Like You. Pe 39, Heaven cu Sunshine coboară 3 poziții. Coboară 7 locuri și Liviu Hodor împreună cu Mona Jotem este azi pe locul 38. Pe locul 37 urcă 3 locuri Sean Paul și DJ Amo. Ascultăm Touch the Sky. Touch the Sky, Sean Paul featuring DJ Amo, locul 37 pe 36, Michael Parsberg și una dintre preferatele mele, Mad World. Nu ne oprim aici. Pe locul 35, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. Pe locul 34, hit nou din partea băieților de la Voltage, urcare de 23 de locuri pentru noul lor single care se numește Lumea e a mea. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar tu. Era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele. Ai făcut cinci din ele. De când pe tine te am, ploaia mi-ntră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic. Nu e totul pierdut, mâine-i un început. Da!

number 35. Săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, Sunrising cu Mysterious Girl ocupă locul 30 pe 29 voltaj, dă vina pe, coboară 11 locuri. Pe locul 28, urcare de două poziții pentru Alexandra Stan cu Lemonade, pe 27, Laurențiu Duță și Andreea Bănică coboară 12 poziții cu Shining Heart. Urmează hitul de pe locul 26, care urcă 16 locuri, este cântat de Carly Rae Jepsen și se numește Call Me Maybe. Foarte drăguță piesa de pe locul 26, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Pe 25, Sony Flame, Sale El Sol. Pe 24, staționează Cerebel, Kaboom. Imediat mergem pe locul 23 pentru Guess Who și Miță, Decât să minți. Stay tuned, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Number 23. Decât să minți. Sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim. O să doarmă

100. All the hits. Number 22. Care de 3 poziții în această săptămână pentru Adele, Set Fire to the Rain, locul 22. Pe locul 21 se află Lee Kelly, I Follow Rivers, iar acum ne pregătim să recapitulăm ultimele 10 hituri pe care le-am parcurs împreună aici la Kiss FM în Airplay 100. Number 30. The way you move. Number 26. sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri continuă la Kiss FM, locul 20 ocupat de Gustavo Lima cu Balada, pe 19 Like Chocolate, Maria Maria, pe locul 18 Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Cea. Chiar nu-mi pot imagina cum s-au nimerit aceste trei piese una după cealaltă. Oricum, nu-i nicio problemă, urmează hitul de pe locul 17, Radio Killer, Calling You Baby. Airplay 100. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. 'Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it now. Answer the phone and you'll reach me. Let's make some digital urcă Radio Killer cu Colin New până pe locul 17. Pe locul 16 se află Mateo împreună cu Stella și Pushit. Tot trei locuri în urcare. Mergem pe locul 15 unde se află Jimmy Woon. Vreau să ascultăm încă o dată împreună la Kiss FM Shuda. I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. days keep on rolling. We live in different moments and the hurt is unfolding. Every day that we do and we don't, still I walk when I should've run. And I ran when I should've walked. Acesta este unul dintre cele mai longevive hituri ale momentului, Jamie Woon, Shuda, locul 15. Pe locul 14, Holograph, cât de departe, în staționare. Pe 13, coboară Accent cu I'm Sorry, iar pe locul 12 urcă o poziție, Shakira. Ne oprim și ascultăm Addicted to You. Ascultată pe Shakira în direct de pe locul 12 cu Addicted to You, cel mai recent hit al ei. Imediat ne mutăm pe locul 11 unde se află Loreen, Euphoria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 11. We're going up, up, up, up, up, up. infinity. We're higher, we're reaching for divinity. Ascultat-o pe Raluca, Surrendered My Love, coboară o poziție, se menține totuși în top 10, fix pe locul 10. Andreea Berghia intră imediat în studioul Kiss FM cu Music News. Ne lipsesc și săptămâna aceasta știruțele din muzică. Katy Perry a fost o vreme singură și tristă până a început să se iubească cu un tip frumos și mereu trist, John Mayer. De câteva luni s-au tot întâlnit și iubit, asta până în urmă cu câteva zile când prietenii celor doi au anunțat despărțirea lor. Ei acum chiar au motive să fie din nou triști. Vesel, în schimb, e Avril Lavigne și-a anunțat pe Twitter logodna cu vocalistul Nickelback, Chad Kroeger. Vestea i-a prins pe toți fani și ziariști deopotrivă, nepregătiți, nimeni nu știa că cei doi se iubesc. De fapt, se iubesc de prin februarie, când au colaborat la una din piesele incluse pe noul album Avril Lavigne. Ce face muzica din oameni? Îi face fericiți, deci să revenim la hituri în Airplay 100. Mulțumim pentru Music News, Andreea Berghia, Airplay 100. Mergem mai departe cu hitul de pe locul 9, cântat de Oceana, Endless Summer. Doar super hit de la Corina în staționare pe locul 8 în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 7 este ocupat săptămâna aceasta de Sore cu Different. Foarte mult timp până când vom afla cine se află pe prima poziție în această ediție Airplay 100 la Kiss FM. Imediat mergem pe locul 6 unde ne așteaptă Ina, tu și eu, și voi și noi. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Just

sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și săptămâna viitoare cu o nouă ediție Airplay 100. Eu vă doresc o duminică așa cum vă doriți și voi și vă las alături de hitul de number 1, Alex Velea, Minim 2. Bye bye, ciao! This is the number 1 song of the week. Oxigenul în chimie, oh.